Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Jak co roku zbliża się 15 sierpnia, a ten dzień kojarzy się nam wszystkim, o ile się komuś jeszcze kojarzy, bo mamy bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o świadomość historii, z cudem nad Wisłą i ze sprawcą tego cudu, a bitwy dokładniej, która została wtedy wygrana. Ale warto o Józefie Piłsudskim porozmawiać zawsze w jakimś kontekście, w któryś świąt, przy okazji któregoś ze świąt. I dzisiaj sobie z profesorem Grzegorzem Nowikiem, którego bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór Państwu. Porozmawiamy o Józefie Piłsudskim jako ikonie naszej polskiej popkultury. A ja myślałem, że będziemy rozmawiać o Matce Boskiej Łaskawej, wie pan, którą Jerzy Kossak namalował na obrazie Cud nad Wisłą. Czemu i nie? Ona jest w centralnej części tego obrazu, na chmurze, ale na sąsiedniej chmurze obok jest na koniu oczywiście wódz naczelny, zaraz za nim generał Rozwadowski, a obok niego generał Haller, więc... Odpowiedni protokół, proszę Państwa, już Państwo słyszą, że będzie ciekawie. Ja się nazywam Łukasz Jesina i na razie ta najważniejsza pieśń. Jako przedstawiciel ostatniego chyba w Polsce pokolenia, które uczyło się tej pieśni w domu i prawie w sekrecie, bo lata 80. to już był dla kultu Józefa Piłsudskiego okres łagodniejszy. Był taki generał, któremu się czasami zdawało, że trochę Piłsudskim jest, mam wrażenie. Generał armii, nie został nigdy marszałkiem. Pomińmy to nazwisko milczeniem dla dobrego obyczaju. Ale pan profesor powiedział o tym obrazie, o protokole,